جو علیہ السلام دا قوم دا تباہ کولو نا پر بیا پہ یو دین باندے ہو نو دا دیر وقت پورے نو بیا پہ کسیر شورو سے دا ہر پیغمبر دور کی کہ اگر آگلے بس کے قوم تباہ شورے نو بیا پہ توحید ہو وہ اس طرح شیطان سے شورو کن دوارا طرف ترانا و تیار روان گی نو تیار برا للا رنہ دیر علیہ السلام دا دور میں مستی دا تیار زیادہ را دیتا جنہ زمانی دا ظلمت پہ دیو دیو تو پیغمبر علیہ السلام اللہ رولے گو رنائے ارکلا تو دا باہید حق و تسلیر کی ہمیسے بسی سیدہ پہ یو دین ہی شیطانانی پہ بلے کی نبیاب مو باہید آسی پہ یو دین سی شیطانانی پہ بلے کی نتیر وار خطا کی جدا و قانون دے با اللہ تعالی نبی علیہ السلام لن تسلیرہ عذاب کو علی نرازی عذاب دا مدہ کنا عذاب کے وقت راگن عذاب براولم فاختلفو اختلاف کراؤ اختلاف بو کو نتیجہ بدا سر فست حق العذاب فست حق العذاب میں دو بانی والے عذاب میرا جی میں اللہ سے سلم قرار گا ولولا کلمہ تم سبقت من ربک اکن فیصلہ سے حکم سے وان رب طرف نہ گئی میں اس کو فیصلہ سے جو تمہیں دے عذاب پٹولا اور کسی اختلاف کو کسی تھا وہ دلیل اندرا جی لولا انزل علیہ آیت من ربی موجزہ ولی نرا جی موجزہ را وصل پریدا ما تے وحم نگے معلوم کے کل برا جی را ورخو لالوہ خبر را زیرا کن نگے با ان کی کن دے بارا کے لالا با پتر اپنیس کرے انما الغیب للہ یقیناً دپٹو خبر علم قیو اللہ سہدے مین خبر انتظار کو زنتا فرنگی انتظار کو انکو نتی سراو دین اذا ذقنا الناس خسالی ورسن پس تکلیفنا اذا لهم مکرم فی آیاتنا نبیاد دو مکر شروع سی چلون شروع سی روایتنا راول دیو ملیان پیدا سی تیران پیدا سی کتابون کو کتا چاک شروع کلی سی و اپوپو کو کتا لکے فتحے قل اللہ و اکرام مکرم زمین دیو زمین فرشتی لکی آت چلون کتا سکوا مکرم تم کرون باغ صفات زمان بیار لفتر جیسے پوری جی کر کر اوہو اللذی سیرکم فلبر والبار دلیل عقلی درین پوچا لمبتا سروانی پوچم روانی بدا بلسی ملی کم روانی اچھی سین کی روان سی کہ کل ہے پا کس کے جاہد کے درے سر تا مدرے والا جزادان جی کر کے کلام مربوط جو اگر سر اٹھولتا ہو جیسے ہوئے و درائنا بین اچھی سی روان کی دو دری منتئی ہوا تو پاک موافقہ ہوا وانی تو بازوان با چلے گے کنا اس کے لئے سا دا اس میں سینی اسو تو بازوان با چلے گے تو بازوان جو او کو دن جا دن قبل گے دلا آگے تو چکے گے مسئلے کرے اگر مخاما کاؤ نکی سے دروانا سرارے دا خود اچھے طلب بازو موافقہ کی سے دروانا نزمان جی با دیا جواب نکے گا زمین جدا جارے دا دسی سے ٹوکو خبر ہے نیسے خود دا کل کل چپ راسی کے چیسا راسی کی دا غنی بگرے نہیں کہ سلے نہیں ادا بل سنا سے میں پتا با تولے گی سلے تیسے اہے ہی ہم دیتے ہیں ہرے راتو لے ہرے راتو لے میں تا خوئی کی جنو آتے ہیں جنو آتے ہیں جنو آتے ہیں جنو آتے ہیں جنو آتے ہیں راتو لے آئی راتو لے کھلا گیا یہاں پہ کرا کرا کھلا میری پریس مشینی سی تو مشینی بانی ہم کہ سلے نہ موافق سی کہ پاونوں کسی اچھی پہ لانس کی ناس کی اچھا پاو دمستی ہو چکسی تب ہو چھے غر را روان دے ما خو سکے چھے تن برمل آسمان ترسی کہ اللہ سان دے اگر آجی آجی کسی تا مخامک ہو چکیجی چکیجی رہا چھے پوار ہو چھے پہ غر بانے بہت ترکو دیش کہ اللہ حفاظت کی حفاظت ہی وہ خواستو جائی چھے کسی دا تا مخامک میں سے میرا کہ با چھا پاو گو سی کہ کسی چھے پہ غر چھے چھا پاو راگا نہیں کسی پہ بلا غر چھے برائن بین بریہن طیرہ مسی براسی کی ہوا تندہ راسی لطوفان بہر طرفہ یقینی کی دو کبھی سکھ جیر کیسی دو دعو اللہ دا سر طرفو دعو اللہ مدورا مدد کی اللہ نا اللہ را مدد کی اے اللہ منگ اخلاص کا منگ بچہ مخلصین اللہ الدین سو ہوتا خالص کرن کی اگر آسفل یو اللہ تعواز کی جا نوری پریخو آغا مسیح کام میں خوکن یو اللہ تعواز کی گاڑی کے فلم مخبور پہ گئے بالکل طرف تھا گاڑی کی چڑھائی سر کرو رسے دو کمزوری گاڑی پسارا خلاص تو پسارا خلاص اور کچھ خون بابا پنے کے خون میں خود ڈرا اس کے اندر یہ اللہ کا آواز کہ اللہ راؤ رسا اللہ سے منگ بدت ہوگا اللہ سے منگ بدت ہوگا میرا رسی خون ڈلتا میرا رسی دیسی جاگے سیدھے سیدھی قابو کو روس کو کمر نے رگن دو آئے تھے مقام خدا میں کار خدا اللہ کار اچھا خون بابا راؤ رسا خون بابا راؤ رسا اللہ را رسی اللہ بڑا مدد کی وہ جلدی سے کھولے ار کا سے خو دا اللہ مغرسی میرا الدین چلے بیٹھے پھر یاد وہ کو اللہ کا رواج کو ان کی اگر الدین دا بغل دا دین و قانون یقبل چلے گی اس دن لا تو بچی کو نگا ہوگی پیشانے نہ مقام خاصی ہوتی نہ منگا وسود قدردان ہوتا پھر قدردان مانستا وہ منی جو بچہ کے کرو گیا وہ زمین بھی اللہ کو بچہ رام یبون فلولی بغیر رات یا ایوہ الناس ساسو سرکسی پخبر رام دبی معمولی جن پکلا من تبرا گئے فلنب جو کم بما کن تم تعملون دبی دنیا جن اپا دے دو کسی دل دا خوالی سرو کرا لکبارا میرے یہ جلی والی جرغنی راو کی جی خلق خلی بنجان خلی انت خلق کسی او تاجسی مظنہ علیہ انہم قادرون علیہ خلق بانی کے فسرسو جاہا امر اتاہا امرنا علیہ و نارم رسی کے ازام بے من دستی اوردی نکل من دلکلوشی کاللہم ترنا بلان لکتی سر آباد نو دالا کا ختمی تھی بس انتا پاک پاک ساس پاس آلوں گا اتنے جلی دونا بائی کے سوچ دو کی فکر مجھگر بانگے رسو مسجد سے لالا گوا ہو نہ سکو ارد رالا بس بس تو پیارے سے مسلا پگت ملے کا پاتی سل دیش کا میں راگر ہوئی جمع کا نور درا پونا ہوا تو دس بارہ زوروں سے یا تو گلے کی ہو رہی تھی بارہ سارا گلے سا دمرا گلے اور دمرا دمرا گا تھا گلے ہوا یعنی تو کہیں تو خالص جو بچ سکا لو بہ گلے را زوروں سے درزا رسی جی بہ گلے ہی رجا تو سر زور ردم الحمد للہ ختم ہو گلے ختم سے ہو کلارا کلا ہوا طالبان خدائی کی مددگاران بھی کرا وہ نہیں ادھر تو پہلے سے مر گئے سب گلے لگے سب یہ نرال کوٹا گئے پڑنا ہوتی اور طالبان سورو کو اون پیتا کیا سل اون لے لے اللہ لے کرے وہ میں اتنا سورا گلے کے سرو تب تو آج مر گئے پلاس رات لی روس خبر سن میں اعتبار سے انقلاب رہا ہے نہ پورے مخامت چلے سگئی یہ چلی تھی گلے تو جس طرف آ گل سے وہ طرح گلا تو میں لار رہا جب یہ ملار نہ سا تو گلے لگے بلا اور بلار نے کا پندرہ لگے چلی بل تم کھڑے رہو سا بل تو جب جوار اور پانی خراب ہو کے میرے تو نقصان ہونے سو آل تک جوار بالکل ختم کر دوں رہے تو مجرم پاتی سو اور ٹانکے بل دل کے چپ لے کے آگے ٹانکے کی جن پاتے سے آگے خل کرے گئے تارو لے گھر والے اگر سوا کے تارو دی تھی میں پڑی تھی انہوں نے اللہ آزاد کرا کر لے لگا لو نو والا اگر پرتیا مرغی آسے اگا گا لے گئے میں کہیں کہ سال دہ آزاد کر دیں گے گنارے میں کہتا بچوں در کے لیے بچوں تو دل کے لیے کہ یہ ہوا جی رکھتا گیا نہیں سے یہ ہوا جی اگلی وقت میں اصول تو پارا سکتا نورا گلے اگا دا سوکی اتاہا امرنا لیلو نہارم تک پا تک بانی زمام الرسی شپو کرر فجھلنا حسیدا فسر لو فلم تغنا بلان واللہ یدو الى دار السلام ترغیب لے مخرا کر ربا اللہ بندہ تا اللہ خیر کو بلی تا پا بے خیرے کہ اللہ کم فائدہ دا کم جاتا دا اور پخیر کے دیدانے جا کے نیسے خستا تھا نقفل اگا تھا انہوں نے کہنے کہ تا تا خبر عبر اور خیر کے لکھونے کی یہدی من یسا ہو الى صراط مستقیم اللہ بلی الى دار السلام پس بلی تدی عقید بانی عقیدے جا ذکر کرنے کا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو یہی سے فتن والا ہے اللہ رب ساسو لا الہ الا ہو الہی کے سوا اللہ نہ بل تو فعبدوہ نیو دارا عبادت کرنے بل تبیبانی تا بلی ودغدا صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم سوري في زكا صورت يوري في زكا صراط المستقيم با لك بتائي صورت يوري جن دے دے اگر عرصی اغلاف اللہ سون دے اما اللہ تفضیل کرے اگر لکار نہیں کی کولے فسلو دے گو تنو خانانی ترار وارو پس مکہ باندے نا یو خانی نا جتا خن بابا نیولے تو فی بابا نیولے اگر بولے نا جتا اللہ نیولے اور تو یہ کہا تھا بس کا رکا کہ اللہ دیر ضرور دیا خن بابا پیر بابا کمزوری دا پریدا اللہ ونسا لینا نہ خن بابا نیولے دا شکرانہ رکم کتیر بابا شکرانہ رکم ایدا سبا دفرے گی کہ ایدا کیدا اگر پرسو خورت ان اگر گتلا دیا تو کہ غوری کہ کاماتا پنیوی کی بابا جان کمزوری دی نسوائی جی اللہ ضرور دی اللہ ونسا ما دیتا اللہ نیولے انہ دا غزی سروکولا نیو اللہ ونسا کنا حسن دا خونا دا اللہ انسا پتولو ضرور دے پتولو ضرور دے کہ دلے کئی کولے سی کئی نکئی مدلی دلے کولے ریسی گرے یادوی لادا علیہ السلام اپا طرف دلا رہنے گئی سرات مستقیم الاسلام دا اللہ قانون کا غار خودل یا طریق سنہ دا رسول علیہ السلام خونا دیا آگا چاہ اللہ خبر نکلے کہ خوو کولو سجی خوو با سیدہ دا ما من صفیحن اللہ من بعد یزنی کہ اللہ اجازہ نہیں تھی صفات سے بھی ذکر ہے اور با سیدہ الحمدللہ سبی اکیدہ جو ہوتا تھا مجھدہ اکر الحسنہ درو چطر خستہ درجہ جنتی مجھو زیادہ زیادی علوم زیادی سچے سیدے دیدار در رب العالمین دے در طول نمتین اللہ نعمت ین سونا نعیم ایدار اوہو فیا خسران اہل الاعتزال بطول نلوی نعمد زیادہ اورا بنشی مخنزو ومائی تروالے تروالے خود سرائی سرمی دیا کمزوری سی اپنشی مرازی آغن ولا ذلت نسرم رسائی دولیان بجنتیان دو بیت جنتی مکینی سا آسو کی بدو کلو جزاو سیئتی سیئا بدلد بدد بد جہنم با اللہ ورکی داغے ہونے اپنا سری بے جو ذلت جس سے دلو با اللہ طرف میں سوخرا سو ان کے جہنم آفیت وجو ہے ان جسی با مخونے کی لکہ چی پنا سری بے مخونے ہو دو تو تو دستی مظلمان تو تسی تورے تسی تورے سپاہو را براغ را براغ را براغ را براغ را باکی اگر مخیتا پڑی بسی با توری بغیر جو زکیان دے جو خون کی دینی سا والذین کسب السیئات آتف دا معمولین مختلفت العمل فبل بانی مثال خی صدار زیدن مجروح کی جائز دے نور صدار زیدن والحجرت عمرن ودا جائز دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین کسب السیئات الذین آتف دے پر الذین مکہ دلام دلام دے او جاو کسی خبر راوے دے زیادتن وطر لا ارحق وجوہم قطرن ولا ذلتن بس اندل سے کراؤ جزا و سیت نفلوا مجرور کی مجرور و مرفوف مرفوف مختلف و عمل لی وہ کی مجرور مت کسی گھر پہ گرما کی صحیح کی کمی صحیح کی مثال القرآن خود ہے بخون تک تو ویوم یحشرہم جمیعا کل چرا نحشرہم تولغون کو اہل الارض جا بویا چاہتا تو اللہ سے شرکان کری چرے مخلاصی را رسی مکانکم پیسے تو خبر دے بانے انہوں نے کہے گئے خبردار تاسن شرکان تاسن کل بھی شرکانی من عبدوه من دون اللہ من اول العقل والاسلام عقل من بخیار بزرگان و نیتان کی بندگی کوئی اولا رامد کی دیکھو تو خور فل دے ادھرے گئے جب جدئی واسی دے دو ترمیم بر بیل بیل بکو عابدین معبودین وہی فرقاؤں بجو شریکان کے دو دا اللہ سر گنن ادا پہ ہر کسی کی کل حسین یو ود من دون اللہ ہر کسی دا اللہ نے سوا دا آگا الہی و خدائی تعظیم کی جیسے دا یندہ دا غلاف دے سینہ دا سمج کی ابل پسے دے ندا وزیل نابانام ندا بجدائی رہا ان کو مین دے کی اوہ اس رکا ہے تو نئے تاسو سے سنوں گے عبادت کراؤ کاؤ تاسو یہ بلچہ کرے گئے نیکان بنجان بزرگان دو ما کنتم ایانا تعبدون شیطان عبادت کو خبر عبادتی منگلا بالکل نہ خبر منگلا خبر لڑا پھر بگ مقام کے بعد تبلو کل نسما اسلفت ریبی میں سوچ کراتے تبلو کل نسما اسلفت تبلو سرگند کی ہر باندھا عرب کے سرگن سے پلا کی کتاب نہیں بولے روز محسر ہر کسے بردست کی رد نہ مرے ہر کا پلا کے پل عمل نہ منی اللہ شاہ سے بے عبد القادر نور اللہ مرقد ہوں عرب من حاضر میں سرم تفسیر قرآن در بغل شیر خدا روز محسر ہر کسے بردست کی رد نہ مرے منیش حاضر میں سوم تصویر جانان در بغل مسرسی بھائی شاشد رحم ہوں بھائی منیش حاضر میں سوم تصویر قرآن در بغل زبم حاضر ایکم مسبت سنگھ بلہ رضا کھولو اور قرآن تصویر والے سکے ترجمہ و تصویر جو قرآن بمیز ہو قرآن کو عنوان بھائی اولی ترجمہ کے لیے باغی نے روس کی جولا فوائد اور نکتیولی کے لئے دموز حول قرآن کرن باندے اور با اولانے تفسیر جو پور دو باندے لکا اولانے تفسیر پو فارسی بانے دشا ولی اللہ دے تو بارائی جبا دونا محسی دنیا پا محسن دا قرآن ترجمہ و تفسیر نو کی سوئی پا عربو باندے نو پا خارجی جبا باندے ساسے پا فارسیولی کو دا حکومت عام جبا فارسیوہ زمن دور یا سب کے اول کی فارسی و لکھ دے فارسی اسلامونا نکانامی بینامی پہ تحصیلوں کے داتول پہ فارسی رکھے دے دے و جنبائی ملا پہ مرزا کرو ملا پہ مرزا ہو کہ وہ فارسی بانی کی گی اگر پہ مرزا ہو بس کلیانا کارا جائیں گے چیزیں پہ کنیوں رو بدلے گا بدلے گا تو خیر داو کہ دے فارسی نا پختو تو بدل سا انگریزی سے بدل نکلا پختو نگاہ اسلامون آر چکی یا تو پختو نہیں کلی نکول بھائی نو دو اول ترجمہ فارسی دا پلار کہے گا صاحب علی اللہ سے علماء کی فتوہ لو گولا یہ دے دین دے ملحد دے قرآن کے خل صدن نکلا باغی نے چیزے داوا کہ پر زور بانے حاکم ہونا سو ادا گوتے علاو تو گلے وحیت نو تو گلا دا تو دے دیا چا تجاسی بھی کلی تھی دا تارے سرا کرا گئے جب دن روز کو تو اردو بانے تر جمولی کلا بدی جی عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی شاہ عبدالقادر فاروقیان جی کنا دا عمر فاروق اولاد دے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ام او دا سانتا نور بزرگان دیر کے ہندوستان کے دا فاروقی پیر سیدی ذکر مجددی رحمت اللہ علیہ رج فاروقیم بجن بس آمد منکرات کی نیلی دلو منکرات تذکرہ کے کتاب کے بدری بھی ذکر کئی مکتوبات کے رج فاروقیم بجن بس بر آمد زما فاروقی رج اوہ کے جادت انسان جمع لکلی ادیانی وہیل دی با فاروقی نسل لے ناغا پوردوبہ نے قرآن ترجمہ اکلا اوہ دائی دنیا تسائے اکلا پدی ناغوی من نیز حاضر میں سوم تفسیر قرآن در بغل نور نیتے نیستی اللہ تا مخل الازم نیز قرآن در ترجمہ و تفسیر کی نکوی دا برا تقی دا دین اللہ اول نیتی کمہ دا من نیز حاضر میں سوم دی مانا بان قرآن کی کرتی تصبت سیعات جزا و سیعات اندی نزلیا او دوبا اصحاب النار ہم کیا خالدون مشرکان تبوی تخفل یتا دسائی من ایکان وہ تقول کفا باللہ سیدا بیننا و بینکم لیکن من دستا سیدی آواز کولو نراتا بلکلو نا خبرا بگا وقتی تبلو کلو نف واب از می سر گند کیر بند سی چی کرو بد دیو کخلی اجی مسود کراتی تبلو کلو نف سن ما اصلافت وای با زکا خپل صحیفه دا منونو څخه ده چې کړو اوبه ګرځولی شي الله تا مورا بالکل روپ سے بڑوں کی جوڑ کہانی افسروں داشاری نے کہ وہ تجے بانے دیر اور صاف کی صورت کی بہا اولا شفا نہ عند اللہ علیہ ذکر کری دی کہانی افسروں افتراوا میں سے دلی دو سخنو دیا دلیل دے رد سر کی فہری عقیدوں کے اندر انکاروں کے اندر اور خیر پہ کسی دینی سے من یرزقکم من السماء والارض بغور سرگو وادبا چوک مرد جنگینا جنگی جمن چوک باسی جنگے جمن دغس مرو دغس جنگے یا مر جا کے دے اجنگے جا کے دے دا عمل باسی جنگے جمنا پیارے بھی جینے دے ادیندار کے اللہ کا پیدا کی زندہ میرا والی او باسی مجاہد بغیر مجاہد نا اگر مر گئے جہاد کی سبیل اللہ مجھے کو رضا ہوں مرد دے رضان وزن لے آنے میں اور آغانہ پہلا کی رہے کا تیار ہوں گبا رضا منکم میں دے جن دے دے کنا او باسی جن دے جمعنا اور مرد جنین او باسی کلد مجاہد نے مردار پہلا کی دا کرتی اللہ ومن یہ دب برولا اور سوک دے چدا کاری میں کئی جنین او مرد جمعنا جن دے روزی آسمان رزم کے نا اصول دے کی انتظام کوئی المرا بسول کار دیا عالم اولم دا ذکر کے یہ دبر عالم انتظام کو گا ہر سے کیا اللہ نبل جو سورت دین آیت درم آیت دا ذکر کرو ومن یہ دبر عالم اصول دے یہ دبر عالم را دا ہر سے انتظام کی اللہ دے نبل تو من دل پہ دیا ذکر کرو اور انتظام دا ہر سے کی دے اللہ خبر رخ سے تباہ بربادی چرت کر دو رسے تاسو ذالکم اللہ و ربکم جمع سر توحید دا فصل سیدہ ففاسق اللذین فسقو فاسق دے انہم لا امنون و اعلم بسر حل من سرکائکم پیدا کولی و جا جن دی کولی سی نیسی کور اللہ ہر سکی اللہ چستے سے تاسو پہا کروان کی یہدی الحق کئی دلیل طرف سے تر سفر نہ ہوتی اخرا دلیل تو منسوخ کی دل کی جہاد و قتال اخرا دلیل پاکیزہ کے شیخ پانے کی دا سیدہ اخرا دلیل کنا اللہ دے بیان کی بندت دا کی خبری میں چوک کی حق طرف سفر نہ کی اگر مناسب دے کی امان علیہ سی کنا چوک لا یہدی اللہ ان یودا تخبل ان سے سمیدے لیکن کی تصور آن کیسی کسی بھی پتا سبانی کیفتا کمون داخل کولی خطار آنگے گمان بانی روان دیم ما تبعو اکترهم الا ظنن نجی روان دے دے دنے لیکن پا خیال و گمان بانی خیال دے خیال شک دے پر عدد ولی وی آغا جمر لول عالمان کی طالبان دو سرا صدق دے دے او دا چل دے کاؤ دا چل دے کاؤ دا خطار آن دا خبر سے خلقو او طول صدق آجد کاؤ طالبان سرب اگر دے دو بلاس پتی یقینی طالبان سرب اگر دے دو گرم کے بعد یہ ہو علاقوں تتل آپ یہ ہو کہ گرم تتل استادون سر جیتے گئے وہ کہ استادون جی پکوڑا طالبان جی پکوڑا اخلاص دیر گیا تو سول وسل داغی ہو دل جذبہ دے رکھ جاتا ہوا لیکن نو اصل والا باغی کو نو مجبورا اللہ وہ سرتی کتا غا ضروری ہے نہیں کہ کول میرا دار ہو او تو قسم مجبوری ہوتا نا اگر تو ان اللہ مجبوری لگا ہو دا ظاہر کے باوا ان تبو معنی بانے قرآن میں کہتے ہیں کہ دا پس ملی غلط رہا لا یہدی اللہ ان یلا یہدی اللہ ان یودا فما لکم کیف تحکمون جسو سبتا سبانی جسنگ فیصلتو یتا سو شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی واقعہ والا یہ پینڈے شیخ صاحب یہ پیخ ہم غرغشتوں کی جو مانگتا بابا سے نخ کے کرم نجماؤں کو یہ سر نجموں کو نراؤ آتم اور وسطے بابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جماعت کے اسے دے گیا راغ کو تھا دو راغ کے وہ نراؤ آتم سنا سنت نظا لبارو کو اس غلامی سے کمرے چلا ہوئی سجراؤ اس کو نماتے ہو غلام اللہ کہ دا دوا رشتہ خونی کی دین نکم پدی طریقہ دا دوا کول سنت کو رجیا دوا کول خونی کی دین نکم یہ دو سر میں بن حیران سی کیا زمان اللہ حدیث لے لئی دے کال پا کال باندے اور دو تو دو خبر پتہ نشتے رہے کیا رہا دا خمدہ غلام اللہ کو خونی کی دین نکم جو کس کو گمان روان دی کس کو گمان آگا سوان دلی نیسے ابو دلی روان دی اللہ زنن کس کو گمان ہو کیا ہم بانی او زن نفیدہ کی جو حب جو عقیدہ کی قطعی دلیل پکار دے کمزور روایت بچالے قول عقیدہ کی نپکاری دے عقیدہ اللہ قطعیات پکار دے ادا کو عقیدہ بھی کرتے تغیر بہن کے مالکم کفتہ حکمون جوڑ کی جہنم کے جان گئی تو قرآن خطا غلط خبر کی بچی مجھے دا قرآن دا قرآن دا سوچن دے دانی میں قرآن کرا نہ حاضر قرآن دا قرآن کی دا پیغمبر ہوئی علیہ السلام دا پیغمبر کی دا دا عید پا بیانی دا قرآن دا عقیدہ ندا کی جو اکلیسی جزان دا طرفا دے دا اللہ میں لیکن دے دا تصدیق دا دا کی روانی تینا گورو دے دی تورات کی میری انجیل کی میری گورو دا عقیدہ بخاری میری دا مسلم ہوئی اللہ ابو داود ہوئی اللہ کی نجیم دولا گورو دا عقیدہ دا علم کرام والا علماء ہوئی دا دا کیا دا کیا مدادہ کنے اگور دا کیا پلانکین جو لگا پلانکین جو لگا تصدیق اللہ بھی بین ہے دا ہی دا خدا بھی تصدیق تھی اور تفسیر کتاب اصاب بیان دے دلک دا اللہ ما کتبہ اللہ علی عبادی دا خدا صاحب بیان دے دائی کہ اللہ تو مخلوق آئی نکلی دی اعلی کتاب ما تقدم من کتب اللہ را غیر اسفانی شکنی سے بکتا رب العالمین دی رامدتے ما به کتاش که در رسی او اختیاری نوه که یه پتن که رسی ما چارا چی ما دی غلی چی زما فکر دی بدل چی زنانو و فکر سان دی داخل اشتر ای دو پتن که لالو تنشی کورا نرا ما رسی بی او کداش کورا سیده دی چارا کرا کن دو بگر کرا خواری بار اشتر ای تو دی خواهی خواهی که رو بل پوا کن نرا با چارا و چارا بجو بی جانا قرآن بایدی کرتی لارا وفی من رب العالمین غم جوڑی پول مخلوق رو والا یا سبان دیجی دی اپا پل مسئلہ دی دا سی دلیمی ہوتی سی پل زبو جو مالا یہی تو دی بلکہ درو جن جنی کسور جائی چنی بھی جن کرے علم دائی دا مسئلہ اولی درو جن جنی او اداد ملیان و ایلی ندا ملیان و ایلی نورا را دو تا دا قرآن پا سلیشتی لم یہی تو دی علمی نیدے جن کرے علم دائی ایتینی و قفی خبر دا کہ قرآن کا نوز دا تو قرآن نہ پیدا نحوہ کے صرف کے یا معنی کی کتابہ وی کافیہ کی یا سرگرمی کی یا تلخیص کی کہ قرآن ایک برا ہے تو ترجمہ کو حق سر گنگاری کہ خطا سن گنگاری اخفل خبر ہے کہ کتر بھی کہ مارا ہوئے گا یا اندر ہوئے گا یا لام دے یا تاکید دے ادا گئے دا مطلب دے تو ترجمہ مکا ولی ترجمہ مکا سرہ خطا کی بما لم يحيطوا بعلمه ملا سرو ما تو قرآن لے پر جن تین کورا بلتے ہیں نشتا تھی میں نشتا چاہتا ہو میری چی ہے مت کے ماں نشکاس کو جسے قرآن کی خطا ہوئے تو خبر ہونا وہ بھی کہ بہن ہوئے بات بخل کو آتی ہے جو خطا سے سڑے تو سڑے کا پھر کی گی میں جو گیر کرے لمبا ہوئی مطلب یہ لنگیز بکرے بتا اللہ تو کیسے بتانا قبط الظالمین جسے سے پکی تیمان کے راوڑی یومین بی تیمان براوڑی تی استقبال لے سوف یؤمین بی تو بیان کا اور خطا کے جمع ورعجوہ وکی کسان اتستے کیا رو تیمان براوڑی کافر ببری رب خطوہ یا تبیخ سادیان رانے اعلمو اعرف بالمفتدین قرآن تھا جذبہ کسی افان تو تس نے کنو تو جن جن کنڈے وہ دلوں کو وہ سند کو فضول کہے گی دلاس کے اشاروں بانی کہے گی دادی سے کہیں گے لا یقین اور سننا مطلب دا کہ تو کار کوا تو سلید دائی دا حق لا بیان نہیں کلا کار کوا نہیں کیجیے گا اللہ کو پڑا بانی تیرا تو اختیار بانی حالان بھی کا تو گوری تو سمروان ہو فران دو اگر کہ نظری ملے گی مانا سدا بس یہ تین سے علوم دے کنا علوم بڑی سے روانی روانی سی پلی پلی کٹ گئے کی کٹ کی گئے بڑی کی بڑی کی ہے لفظ کو کرو گی کسی نراکار کوئی نیچے جتا دا بس یہ تین سے دا کوا ناغانا بس ہو گئے علوم دل پر آتے جب ریتا ہے علوم بسات پر آتا با ہاں بس سن تم تیزا لگا ہوا ہے سن پتا اور سن رہا ہوتا بایا ہے اور بس دونوں کو اور وہاں برابر کا اور جب اس کے تپوری تپوری پدے جاتا نو پدیلا رہا ہے جارا رہا ہے چاہیے مطلب سے کار کا کار سر کار ساتا منی پلے فائدہ نہیں منی پہلے تاوان دے کوئی نہیں پتا سے چوری چاہتا ان اللہ علیہ وسلم بہتر اندکلے سے بہتر کان کرلا مطلب داو کہ دا کہ اللہ ختم کو نہیں سی والی وہ نہیں سی پیار اور کو دے تو پھول اس ختم کو اللہ خود نے فی جی اللہ نو کو پڑی پڑی پڑی پڑی اور روان جیسے مر غیر والا کر غیر اسکر جوانے کی اغرب سے رو رو گئی نہ مور غلو نہ خندر غلو اسکر جاو بھی کنی اللہ بصیرت کر کہہ رہے وہ نئی پتا ہوا نئی برباد ہوا دے برباد کی نج برباد سے کنا ازام تک پلا برباد کہہ رہے وہ محاصر ہم کالنم یلبسو دے کائنات کیا رہی کر کئی اتعارفونا بینہم وہ ولتر ہو پہ جن گلو کے وہ فرمان کی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ان يو تسمروان قاتل فين تسلل داج زمد بطول لي سفرت تكلفون بطر جنسي تبويني او نتوفى انك يبتاوى خوزان ترو موت منو طرف تيرا جو جدا الله جو خبردار تاوث تجو قول داج ملسي بسدار كي ولكل امت الرسول ہر امت لگی پیغمبر رہ گیا کہ کیا تھا سو اگر تو جن کا سو لو ہو یا وہ ہوگا رکھو وہ بھی امن نہ چاہو نہ مگر کو جیے میں نہ بل قص سرب و سرب و ترنے سے بھی انصاف حق والا وہ بچو انا کو والا بتوا سو ہم لا ظلمون تا نہیں ہوں تا تو نہیں ہوں کل مرا جو دا کی سیدھا دبو نہ کرا با کل رہا دی رابو سی کن دی سا خبر ما تو پتنی جی کل رہا دی کل آم لکل نفسی ذرن ورا رفان تاسو فرید ازان لے اختیار نسم لرے لا ملک نفسی ملک نہیں تملک نرا جی کہ ملک راسی میں تملک سر را رہے مالک سو تفاعل اثر کر گن کی ملک نسترے وہ تملک نسترے وہ تملیک جا رہے سمجھ آ رہا ہے اے پیغمبر سخف پل نو و اللہ ورکا نچے ورکا تملک را رہے کنا مالک سو اوہی باس رہے نیسے کسے ملک نسترے وہ تملک نسترے لام لکل نفسی نفان آتوائی جو کتنا آتوائی ذاتی ذاتی قدرت ذاتی علم ایسی او دا اللہ دے آتوائی طور کو دا اللہ پیغمبران اللہ اولیاء اللہ سے اللہ ورکی ایسی ورکی نغس قی لیداولی سلام لکل نفسی تملک نیست کرے ملک نیست کرے غیف تارن سن لگلے غالہ فائدے ادنسان رام بچم نقصان مسئلے کرے بندہ کوشش کرے کہ دفع المضرہ تاوانی نہ سن نقصانی نہ سن نہ جوا نہ سن تو گٹ اور نشی نہ خیر یا خطے نہ دیبن کو چلا نشی ذکر ذر مسئلے کرے انف ذکر لیکن کہ اللہ کو واری معجزہ کر گندے کی کرامت کر گندے اور مطلب یہ تھا یہ فراسی نیچر سکے ایک یہ سکنڈوں مطلب سے دے دے کہ تلوار کی پکولے زبان بچول پار مجرمان مازا یستعجل ای سے ان یستعجل به منه المجرمون منو دا عذاب نہ بچے دے دے پارا تو خبر ہے کہ مجرم بے زبان بچے تلوار بول کی تا تو سما لیں گے کیا لمن لگے بچا دے تا دردلان دے تو زبان اگر کیا مان لگے اخرائے کنے کی بیا فیضان بچے مازا یستاجل ای حیلتن ای سئن تلوار کی پکولی یستاجل بھی منو دا عذاب دا اللانا المجرمون مجرمان کسی نسی اتفام نے انکار مانا لا حیلتا یستاجل بھی المجرمون جان تخلاصی بدملی کولا عذاب راولا راولا اسم اذا ما وقع آل آن جسرت کی رسول اللہ فرعون ہوئی آمنت انہو لا الہ الا اللذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین اللہ آل آن وقد آسیت قبلو اس ایمان راوڑے اس ایمان نمان جلیجی داد ایمان در اول وقت نگے وقد کنتم بھی تستاجلو انہو ثم قیل للذین ورمو جب ہوئے آزاد لیکن پاری کتاب سے کر لی اور بدل گی بابا نہیں مرے جونا مر خبر کی مر لمرے نا مادی حق دا خبر کرا دا قیامت در آئی او آو تاو ای آو ای نعم اے بلا ایجاب کلمی دیکن ای آو وربی کنزاگ دم پربنی برن جواب انہو لاک یقینی تین رتمل قیامت بالکل نکرا امیر تصدیق نہ تو نے کون کی اللہ بلا کن مانے کوئی قسم کھوئے ہوئے بلتے ہیں ذکر کے سر سبا کن ذکر کے بلا اور ربی لکو سو لکو با سننا پورتا کوئی بسے بات کر کے تعبون کن ذکر کے ولو ان لکل نفس ظلمت آج تو اور کئی بیا قبلی دینا تکے سینی سے کسی اور کئی دینے کو اور کھوڑو تو تیار سے قبلی دینا الا ان وعد اللہ حق لیکن جو دخل کو نہ پوری جمہور نہ پوری جی پہ دین یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم بقرآن مقام اور دعائی فریضہ جنواری دعائی فرا دا اللہ ویل خلق تو رسول اے خلقو قد جاءتکم موعظۃ کردا درگر در رسول تاستا کامل نصیحت تاسو تعلیم کے طرفا کامل نصیحت تے کہ اسے نہ مانی نو اللہ تب اپمک کے سوا تو جواب دستے اور جا تو کل آدم نے صفاؤن دار علاج لناف صدور داغ رنزور کسی سنو کے عقیدی علاج غلو جی رنزور دے عقیدہ جی پلی پدا دارو جا دی دا درمل استعمال کا دارو درمل بدی سی علاج بدی سی و حدن و رحمان کامل علاج تو کامل رحمت کے بود نکلو میں سر مر کرو ملاش سے میں ویسے بھی کلی سر لتا ہوا خطا سر لتا ہوا دے وقت یہ نہ کہیں گے میں بھائی بھی کلی بھی وہ زناور دور ملتوں وہ مجھے ساروے سے فخانہ وہ ادا کو پختے ہوئے میں پختے ہوئے کہا ہوتے کہ نکے گے وہ زناور دور ملتوں کنر کے بھائی زناور دور لے گا وہ دے رہے سارو کہا وہ دے علاج دے وہ دور مل دی زبانی بھائی پہاو لگی زبانی سکسی دین دے کار دے پورن خفے دے پریشان ہے یو طرف تو بس یو اللہ تو کرا جی ان دا غنا کہ جی نہم دا غنا نکوال نہم دا غنا کہوال تے نہم آگا تا دو تول دلو میں یو در سو سر ختم سر کرا ختم سو دا سرکلا یو دو دن قرآن جی کر گئی مصفاو اللہ مازد صدور اتامل عباد حدل المتقین داد بان رحمت نے میرا بانی بپار بھی ایمانداروں کی مانی سے میرا بانی رکھے وہ کب فضل اللہ و برحمتی تو فضل اللہ کے بھی ایمان اب کہیں اصل توفیق در کو قرآن تو دیکھیں اصل توفیق در کو اور ایمان دس بقول توفیق در کو وہ برحمتی تو کامل میرا بانی چہر وارد اثر کے حقے ہو اب ادار کفل فرح من پدی خبرا خاص پدی ہوئی جو خوش آئے سی جو پی لیے کانا فیض اللہ بی افضل یا خروف جوزار پدی دارک جو پدی لو انام دا اللہ رحمت توفیق اور کر فالی افرہو نبیاد تاین من پدی جو خوش آئے سی دادے کر دے اصل کلام ہمت جدی پدی دارک علی افرہو فالی افرہو بی دارکا سی تو او جملہ کی سمانہ میوڑا جو ارداغ اللہ اشارہ دیتا دا کہ دے اے جملے روست جس حضر دے دے دین اول حضر دے فَبِذَلِكَ لِيَفْرَحُ فَلْيَفْرَحُ بِذَلِكَ اب مذکور تا اگر محبوب دلیل کرے دے اگر پاتی جکر کہ فَلْيَفْرَحُ وَخَرُ مِنَّا اِجْمَعُونَ دادر بہتر دا سین چیزے جمع کری سیچ جمع کرا آغین دادر بہتر مالی جمع کر دولت جمع کران بجی رو جدا رضا خر سوائی کے بجی اٹولو گو تو میں ادا دا سرا بہتر کہ دا تزبا کی حضرت کی بات ہے ادا ادا تا بھی بہتر ادا کہ رو دو تیری جی او تا سل خبری دکلے سل دسا خزانہ جمع پرتا دا دا بھی دا گا لا کو دو پرو انو روپون بہتر خزانہ دا او فام کوک در کی او خیار کوک سوک در کی او دا جا کے خدا اور رو جی اپا دا گا کی ہوا تو من یرغب کیو ہوئے تکے دائے من یرغب کیو ہوئے وہ ہوئے تو من یرغب کیو خود تو بہن تو من یرغب کیو ہوئے لے کے لیے دما پہ کینی سے تو من یرغب کیو تا بہن تو من یرغب کیو ہوئے اللہ فَلِذَلِكَ فَلْيَذْرُقْ الْعَذَابَ رد سکھ فیری اور دلیل آخری روزی چوک درتی ہے اچھی نتا شکر پردان بن اصلن کرواس دا پدے گے تو ایسے ہوگا دے تو ملا اس کے سر لیے کہ نکو تحریمات العباد بہیرا صاحب وسیلا ہم نکنی کنی کا سنا تمنا وہ ہلانا کروا اچھو من کو سنا روا بچے سے تازہ ہو دیر پدے روز کے داسے خن گئے داسے خن گئے اولو لخن دے کہ سی طاقت ور سے گئے لور کر پاندہ زبانی وعدے نیو چوری دی جنے لگا وفی خنیدی بارے روز جا زمائر متصل گرو رو اتصال جی پس تاورا جو کی درائی سنے جوڑ کے سنا سکتی سال کو تو پاتے ہو سکتی دی بیدی رو سکو کافر آر سال کو تو پاتے ہو آمال کیوں میں آتی دے کیوں را اللہ تا سونی جا بچو را اے تا سپا اللہ درو دوڑو آو اے تا اللہ جرور جوڑی قیامت کی رو سر اللہ سکو اللہ میرا بانے جو فوائن دنیا کی میرا بانے خواہن مجی میرا اولو کو لیکن دیر خلق قدروں کے دین دے اللہ دے پیغمبر قدر نکو دے دین قدر نکو نو تباسی وما تکوی زیشان علم محید دے اللہ رب العالمین اتسلی دے بیانین کے لئے دین اول ناول نبی علیہ السلام با اول لاغا تسلی اغلی تسلی روس لاغا بطولا کہ داغا پلارے داغا پا قدم قدم نکے داغا پلارے روان دی میں تو اس حال کے دے حالی منا ہمیں تو بیان خلق تک نیل قرآن یعنی قرآن اور نکو اتاس طول شاگردان سر کر کر ہمیں کو اتاس تو عمل لکھ کے آئی قلم سموائی جواب تو کیا تو صحیح تو کیا تو بلتو لا تعملون من عمل الا کننا علیکم شہیدا لیکن ہم کو بتا سبائی خبردار حاضرین دعائیں اس تفیدون فی کلے کے تاسین نہیں جائے روکے گئے تھا اس پتا عمل کا لو کی ارسا اللہ سماری میری پنا درب نری تو ذرہ مقدار دیا وہ خاص تو نے کون تھا آسمان اور ان کے دن کو ذرے نہ رکے نہ ذرے نہ لائی اور اللہ کی کتاب مبین لیکن لکھ دی کتاب دا اللہ کی سردان کو علم دا اللہ کی قرآن عظیم دے جبلا ہے تجزا کہ فلسفہ رد کی حیولا سا جتائی اگر مفهوم مسترد او دو دیست داره واسه تو فعله او چیز دی چیز نه چیز دی نه دو تی او جزی را تجزانی فرسون سی ابتال جزی لبی جز این لبی را تجزا تو فلاسفه او که غبتر بیمانا غبتر مشرق او کافر دو سور دی منکر اصیر دین بھاری تو ای رساله تو منکر کیوری کلا ایسا ہو جی او ای دا کلا حکمت کنم باندی لکن ناغوی فصل فی ابتال الجزء الذي لا يتجزا قاضی بے ازائی مسلمانو اغاول سرونو کو اغا باطل رد کرو رد اکراغا چرا غلط اللہ دا غلط اللہ نخم الاغی خط آفر چا اغا دی نیوزی اغرد کی مانا کفر پاکی کی اغا حق کی مغرد کی ناغوی ابتال الجزء الذي لا يتجزا جزء لا يتجزا نیستے ایلاس سے ودنیانا حدیثن والحیولا عظیم القون لیس لہا وجودن دین قدم دا علم ثابتی دنیانا حدیثن والحیولا عظیم القون لیس لہا وجودن دنیا قدیم ندا رب سے انتظام دا غلاص کرے حیولا عظیم القون نیس کرے وجودی نیس کرے دروگن وجود لا تجزا سے قرآن وجود لا تجزا سے سلور دا قرآن کی ذکر کئی معمولی نہ معمولی معمولی نہ معمولی عالمان دل رد کئی نر لگی اچھے پکن دے کی سیر راجی نو پدے سیر کس میں کوا ذرات بینی حکر سیر نوار ہو گلے بیا ذرات نہیں دیکھی اگر ذرات سن کوا لا تو عد دو علا تو سا دا سی تن جو پار دے ادا اوڑی اور اوڑی لا تو عد دو علا تو سا در ذرات نو چیز ذرے میں رکھے اگر ان قسام نقبلی اگر ذرات کی کسی غرط کی سوالگی غرط خوب تقسیم قبول کی خواہ غرط ان قسام دلان دینا رہی تبی جدید علا تکن پر انقسام دلان دینا رہی اگران من قسم کی قرآن لی وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَا أَصْغَرَ مِنْ ذَالِكَ امید بغی نرو کی اللہ سکر سید اللہ علم کے سید اللہ پر قدرت کے سید مجید اللہ پر جزا علی سے لیکن فرید اللہ کی فردان اللہ انہا علی اللہ فرد صورت اللہ علی خلقو یا اولا صفاؤنا عند اللہ ویتا والیا نمانی تب اللہ دوستان نمانی قدبان غوثانی نمانی منی کنا خوچی سمرگی ما عبری منی اتو منی نکی سمرگی نو داغین دے صلح زر درگی درہ نکلی بی او چکلی جی بی نداغ زنمانم کنا زمانم راتی منم راتی دے طول یا درگی با و تر راتی نمان جو آئے و راتی منا خوب دے من پنیمی منا دے من پنیمی نمان اولیاء منم بزرگان منم شیدان منم نیتان منم و پا آغا درگی منم چی کم درگی با داغین او تے نمانم کہ دا کر کے دا کر کے دا کر کے اگر کمہ درجہ دا اگر دا خبر سیدان پوتے دوستان دا اللہ سوچ دیئے نبی چیر پدو بانے انو پریشان سی اللہ مسئل کلال سی نمیر سے انو پریشانی سے دا دو مقام دا دے اور دو مقام صفات نبی چکے ما بخلاصی ابل اللہ کی اتولو ازان نجو کو اللہ دین آمنو سوچ دیا جولیا جسوک بغیر حکم بیان کر اور جسوک تعریف ادا کی کہ من لے حق گزرنا اور یہ چیزان بچی کہ من کو نہیں دا اللہ دا من کو نہ من کئی آمنو گزرنا منی حق دا اللہ و اخوان دا اللہ آمنو کی الا اللہ او پو کان یتقون یتقون کی اللہ دا دی کلمی تسلیم کی دا اللہ و دا اللہ تسیدہ ہر پیغمبر دنیا تا دا اللہ او دا اللہ سر حضر آگل لے بیانی کروے او کل پہ او انداز بانی کل پہ بل انداز بانی کل پہ بل کل عقیدہ بانی کل پہ برو بانی وکانی اتقون زان بکی دا شرکنا زان بکی دا محارم دا اللہ نا دولا خسالی سوا دولا لے خسالی فدی جن کیم دی جن کی سندے لکن پہ دین بانے ہر کی چراجی خودے کسیم گے ادور خوشحالی الہام اللہ ذرکی و خبر او گر گئی آگ کا سان پوشی کی ذرکی سنگر آگلی فخلی و خبر اوشی آگ کا سان پوشی کی سنگر آگلی اگر ایک فرق نہیں ندا الہام دے اگر اللہ طرفنا داغد اختیار ندے کرامت اور موجزہ ندائیمی ہے اور نا اختیاری نورنا صرفری تانیبی رحمت اللہ علیہ باب اختیار نبی امید آنی سی ان فن کے ختم سی بگوشتا حوال ما برق جہانس بنی تیدا و دیگر دم نحانس یا کون کے چاہیے یہ زیدی سرس بولی پیرا ہن سمی دی چرا در چاہی کن آنس نے دی دی بمیسر ربائی دن لگے دو عدل کے ساپ جاون کے پروتو پکی کے چلے وقتے جرلی متا ناوی دا تانی لگا ناغ جواب کی یکی پرسی دزا گم پر دا فرزن تو روسن گوھر پیری خردمن زمی سرس بولی پیرا ہن سلی دی چرا در چاہو کن آنس نے دی دی بگفت حوال ما برق جہانس بنی پیدا و دی دردم نحانس ای زمین حالات دا اسمان پرک دی دا سی و پرکو سی خبر کردن دی یو ساتی ادی دردم نحانس بر ساتی دانی اختیاری بھی نہیں اختیاری ہے اور نہ دائی بھی پتہ نہیں سے نبی علیہ السلام اوخ پر سفر کے جہاد کے پوہ پر سی کر اتلا دمائے کولا اوخ اور پس وقت خلق جائے گے دے جائے گے دے جائے گے دے اوخ رہتا ہے دانے کو جارو کے ننوکی وقت منافقان سرو لی دران سیاسیان لی دران یو بلتا خبر سر رکلو گورو دا اسمان دا خبر رہ گی دا خبر رہ گی اوخ اوخ اوخ اسمان تن دا خطل نکر نکر نوکی را انا غدی سات کسان طرف سے جرے دلتا چاہتا دلتا چاہتا نہیں سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لو ہرا لبا اسلام کی جاڑو کے نو کیوا او داغے بپو دیا پیغوان خطرے تو پوری دا جاڑو کے پیغوان را خلاص کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازو کو پگا دنو پیغم کہ اللہ او نہ لو پیغم کہ اللہ نہیں ولی دے نو پیغم لا علم الغیب نو پیغم پگا ورائیں نبی دنیا دانی قرآن جی کرتے ہیں غیبوں میں پوری بوڑے وقت بوڑے وقت ساری پدی معمولی جان تصبت پدین بانے سرد سخت ہونا سرد پریشانوں نہ تھی اور پاکرت کی ہم مجدد سے بادشاہ کو خپل دلبار تھا خل کوئی ملا بتیازا عہدہ سن تو بیربل استاد دادا خلاف کے جسمینی کی باغوں نے روس کے گران عہدے خلاف کے جسمینی کی بند کر کہ بادشاہ بجور سکون رکھ وار بند رہے بھائی بند کر رکھ وار کے واڑو وار دے کبھی اور بندے کی کبھی اور کی بندے کی سر بتا رہا یہ سر کا تو بادشاہ کا مکھا مکھ رہا جی اس کی احسان سے کبھی سے چیلی نہیں کہ جو بند سے بدی کرے کا اور جو ہے ہمیں کرے بادشاہ مکھ سے کھول نہ کرو قانون دو کہ بادشاہ مکھ سے سر کا دیتا ہے ہمیں کب کو نہیں تعظیم کے تقبول اور جدین ہے دے لو مارا تو کوئی کفر دے چاہے وہ کفر نہ دے مدائے کول جو دے دے زمان مکہ اس نکو کو نکو لے جانا اور سر نکتا کی ماتا جو کو دے کی ہوئی تو کہ اعتراض کے ذرین کی تس نہیں نہیں باہر جانا تو سر کتا کرو اگر کوئی بڑا سوال یا ملا بل یا خبر ہے کہ جمرہ سر کتا کی اگر سر رپار ہو کم دے دے رپار نہ دے ذال لہی جو دوڑا ہو مجدد چورو سے زیتے و قتل مستے و قتل مجدد کو چلنے کو اتجاد پجارہ میں چوب کرے اس دان لے فکروں کو کہ سر کتا کم ندا سے نا کہ دے اگنی کہ دماغ سر کتا کرے یا جسمانہ ہے زمان اگنی یہ سید سے بولا کہ شاہ کرا تی مستے کو پشا بن ہوا تو چھو درے مخم غامہ سے لے غاہ غاہ جو او گورا یا جسی بیجے چیز رو کلا دا چلو کو دا چلو کو بات سمجھا لئی در گو سوی بڑا سڑے اگر آتو نن آتو سال بولا نوٹ رن پکے گی سوی کو لو کو پرے گا نوری خبری کو وہ سر اخیر اگر جیل کو پاگا بائیں بگوالیار پا کرا کے قید کرو خبر سو کی نوری دان او بچینی خیرے کی بات ساتا اخط لے جو خبردار خیرے میں کئے بات سات دعاو کئے بد بد زما جو پار رو خیر گری اصولا یو دا کہ سنتو گنبیاو زنو کہ وہ جیل لے چلی دی دا اللہ جل راوستن دا سنت جندے شو اپا حق راوستن جینا دا کہ دا گوالیار پا قلعا کے کل نوابان قید دی انجان نوابان کہ باستان ویلی والتا کی قید کلی دی نوابانو تا دا دین چارا رسو شکر دا الحمدللہ کیا وہ تا دی دینو رسو اور دیرو نوابانو تا کی ایمان راو مسلمانان سو دو تا دا چا دین رسو دا دی زمان بندول زمان دا پارا دا امت تا پارا دا خیر دا دا خیرے کرتا ہوں نہ کہیں وہ بدعائی ہے کہ بدعائی کی کیوں لگی وہ بنیکان ترقان دائی قال لهم البصرہ فی الحیات الدنیا تو مسئلہ تین کی و فی الاخرہ آخرت کی اجر بور کی لا تبدیل لکلمات اللہ نیست بدل بدلول بفیصلو دا اللہ سوک بدل کی با اللہ فیصل را دا ولی سوک دے الذین آمنوا و کانوا یتقون وہ دو دو ولی تعریف بدل کر ولی آگا یہ کی کرامت کر دن کی ولی آگا یہ کی غیب و خبر ہوتی اور ولی دا آگا کی تھی کہ دے خورا کا ساتھ کی رہی دے نفر ہو دے سکر کے چین خوری خر خوری دے خر نم مضبوط تے کہ اگر خوری اگر بنا کوئی بن جانا تھی اور پیغمبر خوال اور دے نفری معلومی جگہ کی خوری کو پغلائی خوری کو پتہ بانگی خوری نو پتہ لگو گواری کنا دا سوالا پیرو کے خور تو بلال خوراک میں نہ کھول بوڑے وقت بس ملیان بچے ہیں خوراک بخول وقت بطیر سو غلے وانی بچے نہ ہوا چل سے جی بابا جی اور جسمائی تزم مردی سے نا نا مرد اور جسمائی تزم مرد سے مرد اور جسمائی تزم آواز دی لا با جو سرک نبا تیر سو بل طرف تا بل طرف تا خوار وان جی اٹھولو سو گو بگی چنو لا با زر بانتا جتا تکرا کہتے گئے کہ سندھ ہوتا ہے کہ بابا گئے بابا جی روڈے نکل بابا جی پیسے سڑے لال موری جی پیسے سو لال کی کپڑے وہ جو ہوٹل پن رہا تو بخارا کو سو رکھو کوئی بابا جی بھی چاہیے تو رکھنا کر چپ وہ گرے چپ نہیں مانے ایسے ڈاک تھوڑا پا کے وہ بڑے چپ مت نہیں مانے وہ کہنا ہزار بہت ہوں بابا تین کیا ہوگا تو بابا جی بھی کھلی بابا جی کو کھلی وہ کھلی پا کا بہت بھی کھلی رکھنے میں کھلی بہت دے رہی تو خوراک نہیں کری آگے چل رہی دل پر اگلے دے کے نگر پہلے تو چاہتے رکھے نا بولا برتے رکھا کستے ہو سارا کل کو اگڑے کر اگڑے کے ٹول پسالو رہا تر پوائن سورو پڑا ہو گیا جن سب سارو سبھی نے روڈے راؤ لگانے میں تودا پہچی ہوا راؤ لگا بابا جی روڈے اخرو بابا جی نہیں بولی میرے کہا بابا جی اسی طرح توبا سے روڈے نہیں ہوئی نہ روڈے رکھنے دور دور دعا روڈے نہیں کھلی دوسرے کی بھائی ہوا ہے انہوں نے ماں خط لگ کر ارے بابا جی کو روکا کرنا میں سے کون خرچے کیے نہیں کھل کر روڈے بابا جی نے پٹا را جی بابا جی بھائی ایک دس پتہ رہے سر دو اسی نے لا دے دی بات تو بابا جی نے تو بج گئے نہیں بھائی پورا جگہ کتا ہوتا روڈے ہوتا کہنا وہ ڈاک تین جی اور بھی اتنا کہتا تھا آپ کو نوکرے ہو اور تجھے ماں کے لگتا تھا استن میں نہیں ہونا ہونا جو بابا جی کا شروع ہوئے یوں کل جو لوگ جا رہا جی جا تو پتہ ماں بکری یہ ویری جی تو ہوئی ویری دانی اللہ جی نام ہو وکانی اتقون آج حق منی اوی یتقون تزان بچی محرمات دا اللہ نا دولو خوشالی لا تبدیل لکلمات اللہ جس سے بدلو اللہ کلمو دا اللہ دا ولی تعریف کے فیضان نہ جوائی دا لو خبرتی نیتا ویلا غول فوض العظیم دادا کامیاب لیا ایمان اور تقوا عقیدہ لا عظیم کا تسلی داحلہ غم جن کتاب بجر رسل کو قول و ہم پچیس بورے بجر بھی دو فلاسفہ بڑا ان العزت للہ جمیعا ضرورت ہے کہ خاص اللہ لگا ٹولا وہ سمیع العلیم اتیا غیر اور جن کے سجتا توائی اپوا سوچے سرکئی سورہ بقرہ کی نگاہ کو درو آیت کے تقاطو تو جواب النبی تین لا حسن کا قول ہم بان ادرے گا کہ گرو سفر ہے کہ مطلب بدا سی خفا نے چیتا خبر رخل کو کہ عزت یو دا اللہ دے تول دا خبر تا خفا نے کی مطلب سے کہ تو پر خبر خفا کی گی انچہ بڑی خبر تو خفا کی جنا مسلمان دے کہ ہم بڑی کو لا سکائی میں ان رئیل سے اللہ جمین زال کلام نے اجتناب دے اللہ حسن کے تسلی دا وہ سمیع العلیم اوپو سی ہر صدا اللہ دی وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ دا خلق کی دی جادے نجروان اغسوک سی بولی دے سواد اللہ نا سرکا آئے نیوری سرکان دو پسر سی روان دی نجروان اغسوک سی دورا مدد کی حدی سرکان نجروان نسکر کسی نجروان داغا ما تاکید بیا ذکر کر ان یتبعون الا الظن دونی دروان لیکن کس پا خیال امین دے لیکن پاک کر روان دو سے کو جدی بیسے دے اولیاء اللہ قوم علی رضی اللہ عنہ اولیاء اللہ قوم صفر الوجوہ من السحر صفر الوجوہ من السحر عمس العیون من العبر خمس البطون من الجوع يلس السفاه من الزوا نیکان سوگ دی اولیاء دا اللہ اچھی مخونی کی جروالے دے دے سو دیرے دے اور دے نرسپائے دا اللہ سر دے ذکر آزکار دا آگا سر دے جروالی تکی تی عمس العیون من العبر چھو خون سرگو والا دا وہ خونا جاری اد آگا جرا اثر پر سرگو کی سردن دے زید میں لمبی خمس البطوری من الیوک من الجو دخیت و راتول او تس دلوجینا خیت جرنگلی ندا جبی اجل تناسی او خیت آغا جا کی پرستاری کئی حال تا پرستی لین کے راو زین کی بجلے بیلی ورکو سوڑی خیت آغا تا او مخی اصاری کئی لو آغا تو سوڑا گوی خیت بندوالی ما کئی لوائی یہ سوڑا ما تلفی رو گا خود ما خیت رساخ لن سفا کنڈی وکی دی پیسانے اگر آٹو رو دے رو گینا اور یا اللہ بابی غور دیال اگرین گرے اخیتا پلائن کے بطن امور کے لئے لیکن تو ادھر برگ دا ولی دی اقرد باندہ مسلمان قیلی والو خبر را اللہ دے دلیل اقلی فدا آرام لتسکن اوکی ارد مبصران نظر لگلو کی یقین اندالا آیات لقوم اسمعون اگر مسئلہ رواز کلا طریقہ بیانی بدل کلا هاولا صفاؤنا عند اللہ جو دا سی وی مگر جی دل رواز کلا وایدو نیرے دا اللہ دا اللہ بچے جی نرے بچے دے بچے کرے دے دے نا سبحانہ یور پاکو من اللہ پاکی دا مناسب توبہ توبہ استغفر اللہ دا سو ایتا سو نروا وائس اللہ پار سے پورا دے بچی کے ساجت لہو ماس سماواتی ماس فلال دار سے افتیار دار سکت ان بچی کے ساجت نیس کے ساتھ سکت سکس میں گئی پڑی خبر وائی ہوئے رائے پا اللہ مانے آئے کتنی اکوا دلی بھی اس سے علم علیت مدلری مالا تعلمین دلی بھی اس سے پا اللہ درو دور لا افلحون افترا دا این اندکم سلطان اللہ بانی بھی دلیل وائل لا افلحون مطاون قلیم دا چی دنیا کی عباد دی غلق وائل فائدہ دا مالا برا جی سن من ازیقوم اللہ ارسن من ازیقوم لادا وشدید محکام اکفرون سورت مینا ایسا حتم سولہ اہم سبق واقعات جی کر کے کری رہے دنیا علیہ السلام سلام بقوم دنیا علیہ السلام تقریر قرآن کی ذکر سے ذکر کر رہے دو او عبد اللہ مسئلہ دا بل تو او عبد اللہ نہیں سی سارے کا سرنگ ہے کہ ویلی دو او عبد اللہ دو پارے نوی دو یارونی دو پارے وی دو قوم دنیا تباسو نہمی سو کال پیغمبر سرد فائدہ تو نرسی دلا اور تباہ شد اللہ پا عذاب بانی معذب شو اور درد دل اول واقع دلی جی کر دل نظر تخلید پارا ذکر توحید میں صلب جنس کرے قوم دنو علیہ السلام بیان کرو تا ناسنا خوار دنو کرے کی لقا اخفرتا ایک قامانی انکان کبر علیکم مقامی عمر اسے تاستا بیان کم درونی پتا سبانی زما پاتی کے دلتا زیر زما دلتا پاتی کے دل میں دلتا مقامی ادری دل نبی زمواری کی کم زمواری میں دا زمواری کے پورا کم دا تاسمانی برانا لگی او برانا و تذکیلی لی آیات اللہ زمان تاسو بیانون تا فیل دے کنا بیا بیانون تاسو دا آیاتین دا اللہ دا دو کن دا دو مانی برانی لگی نتاسو درباو کا اگنی امر کم نتاسو او کا خبر اخفلا رومدت کی سلطان اخفل اچھے ماں سر سکھو نہ رہو کئی ولی فعل اللہ توکل تو نما پیو اللہ جان سپارے لے گئے نپا ڈالا بانی پیو اللہ نی جان سپارے لے گئے نپا مخلوق بانی کہ تو برا سر خو کی تو دو بانی میں اچھے ماں نیس توکل تو فاجنی عمر کم و سرکا کم او دو سرکا کم و اجنی عمر کم ما سرکا کم اغم رو برائی ابیا دینی اس طرح سے خبرہ پتہ سمائی سے پتہ پانا او خلق خبر کے صورت اسی میں ہوا جی درگا پڑے سورا ابیا غور و ایماتا ولا تنظرون امو لطمرا سے دمرا تم مکو لازکوہ راتا یہ تو بس چلتا ہے مازان پا اللہ بان اسپارا لے پا اللہ توکل تو او اللہ مازان اسپارا لے وے نبی علیہ السلام پر سٹول قام جرگا نکولا ادو طول قام پا جرگی بانی اگر پا اللہ زان اسپارا لے اور کہ نروان سے دقا سنتا خواہی پوا چلی زلیل دوائی اور زلیل اسوائی مدر ادین اگر دو نیو علیہ السلام ہوئی تو ادین ام اخوا راو نستاس سستی دی نگو آرم تاسن اچھا قسم ایواز ایواز کی نیتن یہ کہیں چیما پرے دے جو تنے چیما پرے دے لاسن ازاد دے آئی دیما ایواز اللہ سے در ادین اگر دیمو نخلاص کم گریا تلتا خواہ فراو اس طرح کی اور نور اس پاتی کرنگو پاتی پہ دنیا آگے دے آدم نوح علیہ السلام اولاد دے ذکر نوح ابو البشر درین دے بعض علمان دے سیرت کی ابو البشر درین دے درینو سیس یا ادریس علیہ السلام اور درین دے اور درین را دے نوح علیہ السلام واغرقنا اللذین کذبو بے آتنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین درین دے علیہ السلام قومی نکا بہنی روی فما کانو لیو منو نو چی من لے دماء تذبو بی آت در دن گالے قوم جنو نویر سلام قوم چی در دن گالے اکا خورا بانے دو روان دی پاگا تر قبانے اوینم نیم آدم اس بار سانتا چی در نور بمانی بندیز لگے ہم با پزون رضیاتی کا ان کبانے جانے لے جلے مستعارون جنو اکا فرعون آنو تبرد فرعون تا فردہ تنہ زانے لوگ بنا لے مجرمان اور دو ایک آخو جادو کر گئے موسیٰ علیہ السلام اتقولون للحق اوہ تاسدہ اللہ سن کو تاسدہ حق مبارکی محضوب تبا عجب پاتی نیسی تو مانا کی نوکر محضوب تبا عجب نہیں پاتی اے دا اللہ سن کو تاسدہ تبارد حق کی سل اللہ سن باچی دا روغ ہوئی ادا غلط ہوئی صحیح نگا سیور مبین اور کو قول پر مانا کرنے جاتا سوا اور وہ تاسو بارد حق کے سو آئے دا سہرون آزا کہ دا جادی دے دا روس کے کلام زال لگے آ سہرون آزا زال لکلام دے استفام تصدر والی نو دا دمشق معمول کی گی نا دا دمشق سر نگے نو قولو دو قول ندا آ سہرون آزا ادا با جادی دے چکے ہم ادا جادی گر بارے نشمین دے وتم لدل راغل لطل فتنا عما وجدنا عليه أبانا سوالا كم داغنا تنجلي في النوخ والمسران وغورا من جدين إجماعي وكم داغنا عليك وسم دغا اعتراض وغورينا من جالي هذا جيد پار قرار كرتا تكون لكم الكبرياء أسيدي سيستا سمسري لئي فمسر كي نعم نستا سبا خبروان يقين كون كي دا دونو سو سو دا دنو سو رو سو تا کون لکو ملکی بریا نسری غواری نسری تا دان رسائی دا سوی تانا نسری غواری و دان نسری تا رسائی آر چکی تر تاثر و سرمار گل چایی و چی نسری زماو سی نسری مطمئن خانو را جاتا سی آتی با کفر سر اتحاد نی و چی نسری زمائی و تا کون لکو ملکی بریا و فلار و مانا لکم آزی مومنین فرعون نے ملیان راوالے مناظرہ شروع کولا پڑی مڑی گل گل خبرہ خطا سولا فما آمن لموسیٰ الا ذریت من قومی پرسو ملیانی سیدان کولا خلق یری دو ایمان را نور ایمان نور راوالے و موسیٰ بانی علیہ السلام لیکن جوانانو دا قوم دا ذریت بچو چی کن اولاد تو من قومی مسلم پا ظالبانی اپا حضور زن بانی زنجانی من قومی ده قوم ده موسانا یا من قومی من قوم فرعون ده قد جاننون چی ایمان ده اولیو یو تو چی که وزیرو کن لاغا ده تابیری راغو ایمان ده اول تیر ده فرعون از معتبر رای کمار شلال جیرا بانی کرفی لگی درستاری وجنی می انجر سنهم چتان دای چی تکلیف بور سیتا فرعون غالیون کے اوپر مصر کی سلار یقینن اس جاتی کون کنا اس اندارہ ان فرعون لعالم سلار فرعون دا ہر علاقے لعالم سلار زان لے اوڑ کے آر کے سمک لے دیا ہے کہ اوڑ کا پیار دیا ہے کئی لعالم سلار خونی فرعون نہیں اخو آدھا توکار دا فرعون من موسیٰ علیہ السلام کی سلیور کلا ایمان مراوڑے پا اللہ بانے رضان پاغو اس پارے کہ ایتا سغارے خودین کی زمان خبرے تھا لیکن ایتا اللہ مزان اس پارے کنا دعا اقل رسوال رب زمان مکوات منگا فتنتن کمزوری دی قنزارن تا مفتون کمزوری کہی کنا فاتن کمزوری کہ ان کے فتنہ کیا کہ ان کے مفتون منتحن مفتون کے امتحان کے ناکام سے کمزورے سے مکو سمگا کمزوری ریزار مارتا تم کو خپل خبر اتین پاک سو اگر دو خبر کا چرتا سوس نسو دیرنا اول نمانی ونی جناب رحمت ایک اقرار دی دن کی دی امتیازات دی خصوصیات کنو دی اقرار کے جاغے مناسب تا احسان سے حضور مکنی کی نوا نزکا خبر را سرالا فت نتال قوم الظالمین خلاص کمن رحمت و مہربانی خپل من کی سوی ہے اللہ او تو خپل مہربانی من اخلاص ہے یہ قوم یہ اکلا کو نا کبھی جاتے کی بیا کی انتہا ہے دین ما مصاف نہ ہو کر روتے جماعتنا بنفو اجعلوا بيوتكم قبلة كان فرعون قد امر بتهديم المساجد فراوينا عن القرآن کی کان فرعون قد امر بتهديم المساجد فامر موسى واخوه فامر موسى واخوه ان يتخذ المساجد في جوف الدور فراوينا عن القرآن کی قرطبین گئی جماعتیں بن کری سوڑول اسے بن کر پدی دنیا بانی کورنی کے عبادت کریں داد فرعون عمل و فرعونی عمل دیر سدون نو پدے سدے کے زمند بد قسمت نا پرویز پر صدارت کی پر پاکستان کی دا قومی لیڈران پر دو پتو باندھو سی دا قومی لیڈران پر دو پر پسند کی وہ پسند کی اگر اساق دا مجھانو پسند کی ہو سو اچھا پیزانو ندا داو او سی کیسینے کو اچھا سو پان سی دے جلو سو ندا سا جانیا حفظہ تولو دا دیجا سوا دا قوم باتے پر جیسینو اس والے سی جماعت غار غار کا جلو سو چر کا جلو سو نے چاہا کریں یو عالم کہ خور کی ویستے سو اون کو صلاح دے دو ویستے سو اپا آغا پس جلسے سو رو سلے اور جنہی سنو خور کری دا بر نہیں کری وہ انصاف داو کہ آلتا ان کر رہے آلتا سلے رہتا نا جانین دا جا مطن سنو نا حسن جان سے رحمہ اللہ دا حسن جان تو مرگ بانی ملیان و عام جنہی سنو وقت اور جلسے اکرے مطالبے اکرے اور دا حسن جان غد مسلمانانی دا حسن جان اگر بچے نہیں تو اسلام آباد کی کیا وہ سر تم رضول مسو اور تم رضا کے اسے لے اور جی جماعت سر تم رضول مرضا کے اسے اور خود جی جماعت نبار پر روڑ کی گئی چلے اور اس طرح سے اگر اسے ملی نکاو کا تم بہت رسول روپے گھر کی اور وہ چلے اگر نمی رکا نہیں نکالا اس سے لی نکالا گئی اور اگر تا اگر نکاو کم کنا اگر جتا پر تارم اور چماؤ تا اللہ جائے گلے تو پرانے سے نہیں نداو کا مبار کر دو کا ہم تو یہ سے مفاہی جلی سنو ادا پر ضرور جنہ کئی چلا لے کلی رانی جلی سنو نکی چا غم غرض ساتا نہ دا ملکی پر خلال پرنگانو کر رکھنا سا دا پرنگانو پر رکھنا سا ایدا دو کو ادو تو یہ پاکستان ادو تو یہ جنعیت العلماء پا دو جنعیت تو اللہ لعنت سی کہ دا قوم سر دور سوچ نکر نیس کرے او دا مصر دے دا مصری کئی سو ایجاد جنیت جس میں نہیں کہ یہ زمین جلہ خود ہوئی دختل نہ رہی پردین خونہ رہی دے تیپاری نہ بسی جلہ حکم دے دیجی نہ بسی جلہ حکم اور دے نسمیلی نہ بسی جلہ حکم خود دے جلہ کم دختل نہ بکم منز دے گان اگان ہر جز من عالم کہ با ما ہر چی کر با آسنا کر من سر اخپل کئی وہ سر سر اخپل کئی وہ سر اخپل کئی تو سب سر حد کے انسی کی گی دا اخپل کئی پردین کئی دا پردوس تمہ جان لے چاہے تو ماں بانے دے کی اور ماں پر خود بربائیں دے دے کی دا پردوس تمہ جان لو چاہے دی جنتے والی دے اور اسم پا خواب خواب پرتی دے اسم اکا سو کے غرے جی پانا کئی اور جو اسی دے لی پتند کے علم دے پاس تخارا اللہ دا چاہو کرو کہ دا ماں ہر چی قید آسنا کر اللہ جواب مولانا سے بس بھائی رائے والا کوٹ مولانا رائے والا کوٹ مولانا سے بدی مولانا سے بس پر انجام ہوئی جمرا غیرت نہ ہو کہ دا غیرت کرے تو جس کو بچو باندھے پدی کا غیرت کرے وہ بدی مولانا سے تمہار تم نے جواب را لیجیے تو قرآن نے جواب را لیجیے تمہارا سے بدل گئی جمعیت بدلی تمام انسا لازریا زنان بادران یہ ناکام کیا برداشت کر جو تمہیں کورن کی نیت کر جمع تم اروان کرو میں کورن کی وجہ تو تم قبلا رقیم السلام مجھے دروائی مجھ پاتی تھی امرو بے کثر کے سلا کے سیاح میں امتحان اور کثیر ہوئی مسائل انك اعطيت فرعون وملأه زينة واموالا. الله تطاف بعضي في الدنيا غير دوله ورقل دي الله نخلق خطاته الله مولونه ختمك ازبونه طلبك ايمان معنه وي صلاحه جردنا كذابه وي ده موسى عليه الصلاة ايس ايمان نبي اصد ده بوش دعمون وي بوش دعوك ايمان غوري زد موسى بسين عليه الصلاة والسلام نزد وين دا تبوش لالله توفيق دي ايمان وارنكي او الله درسان تجهلی لتا رسائتا خوکی دا بوش لبچی ندی ایسا بوش بچی دی ابو ایمان توفیق دعاو تاو کر ایمان غوري زد موسى بسين عليه الصلاة والسلام خون دادا اسمی سلام و عالم وزد علا قلوبین کی ایمان وانا ہوئی پردی کی عذاب ہوئی کی عذاب را گئی کی ایمان راوئی نکر لیگی نتقا سوش را یہ ایمان توفیق نو کی دو دیگا اثر در عبار کا من تنو لا علا اللہ بلول مدین سرا وزد اخلاصا اغا حرف القد کل نون راو باصلا لا الہ ادا لا اگدو اب تجیدین باندی منظور نسو اس جبرین لکے غیرت پر آگے ایدا بلا اوف کری موئی جیسے نکس جاتا اللہ تمہیں ربانے سے خطا رواغ صلا غلا لفلیکو کن بلا کہ بیا دے کلی مولوئی آغا باغا تیرا کا جا دے کلی مولوئی یا ازال انہ دے والی بیا دے اللہ تا منظور نو آل آن اسوائی دا دے کلی مولو وقت اس آغا خدار کنا دے طریقے باندے لکر فرعون وانی اللہ زلی کی اور تباہی کی ننجی کلی ربانی فاليوم ننجیک فرعون فلا يؤمن الطار والعذاب الأليم يستغفر اليوم أجيبت دعوتكما قبول كرسداري تصدعوا دعاء يوكولا أو دعوتكما وجه دعوة دعاء يوكولا أمين بلدي أمين أو دعي دعاء يوسن تبي فاتحة إمام سيد ولد ظاليكي مقتديان كي أمينه دو طول فاتحة ولا فرق بكثران نوع اور امام لی جاگے ادے سر لی جاگے پڑتی جو پڑتا سر گا دے سرم پڑتی جنہی دی امام غور ہے بنا پلو والا مجھے کیا پاہے دے امین ہوئی امین جاگو بکی کنیس رہے آمین سرس دعا قبول اکرہ السلام اندقہ جی کرتے بھی کہ فتا امینو کا دعا فرراوی فتا امینو کا دعا امین وال دعا دا لئن حارون امن على الدعا وهما داعیانی قال هو ابو العاليه باسن تو ابو صالح وغيره ما ابن كثير وي هذا دعاء كله تامين من الجو دعاءه جيب دعوتكما قبول كفر استاذاري اغوما من الصلاه مسند في روايات نقلت جلد اول مسند احمد في سوا محمد باندي عبد الله بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لما قال فرعون با قول رسول فرعون یا من تو انہو لا الہ الا اللہ قال لی جبریلی ما تا جبریلی یا محمد لو رأیتنی وقد اخذت حالا من حال البحر فدسیتو فی فمی مخاف احتا ان تناله الرحمہ جدی لیدره یه که تورا پور خطایی مای دریاب دخط نخط رواغ سی عرض پخوشی میکن بلی فدی یه رو که اللہ سر تازه توبه قبوله نکی عرضی ایمان قبول نکی خوره میکن بلی و کلمه و ایلی و کلمه قرآن می مفصله و ایلا و فدی یه رو بانی که دی بوی ما بخط او تون بلا ما بخط تیره که بیا بسرو سن ما رو بیا خط تون بلا دی جدی لیدره یه که تون رواغ خطام با اللہ در رحمت دن رہتی ہے کہ پدکر تر رحمت دن کی اگر ابانی سکی یہ فرعون کہ جبیل کی غیرت ہو کہ جبیل ایمان اللہ عنہ بانی ادیل کلمہ اولین کی بے غیرت کی غیرت نیسے وہ بس مسلمان تھا وہ دن اللہ سجور کی آمن تن نہو لا الہ الا نیسے تو ایمان میرا وقت وہ اللہ اس طرح سوال قبول جو فرس تقیمہ نکلت سائی یہ غدرے گئی روان میں سے پلار دا چوک اگر چاہ چنے سے جی پہ حق بانی سسی سی سسی ہونی تھی وہ پوری باصل روان پسیسو اللہ جب کو آل آن وہ سے ایک کلمہ اترسی کے خلاف کر اوہ سے روان کارون اللہ آخری خلق و آخری برباور من المفسدین اقائد الخلاق و اعمالهم خلق و عقیدی ان کے اندر کولا برباد ہو رہا عاملین جو لن برباد ہو رہا ممن انہیں جیتا بڑا رہنے خلاصون تنہ قدر دی جو نبی بچتا چکتا لے دے بادانی ساتھ البوک بچ کن کہ درد کی آیا چاہتا کہ سال اور اسی لی دیر دخل کنا ہندہ تینی جنہ خبر ازان تینی پوئی وہ اسم دی فرعون کا البوک پر احرام کے پروتے کہ ریسی کی پروتی اللہ اولی بچ کن دی پروتی خدوائی کی اچھی داروگان کی اچھی بس کبھی کرا لو کہ سینا بانے تک سے رسی فرانس کا یور کو خصوصی جہاز کے فرانس کا یور فرانس کو لاپریشنوں کو لگا لے کہ چیزیں نہیں ہو تو اگر وہ گیا بند کر چیزوں کو واپس کہ آ گئی سو فراؤن یہ کہ دیکھ لیا اللہ علی نے جی کا ارادہ نہیں کر وہ یہ بات کون بعد کیا دو پارا بعد بس کا سبق دو پارا بس کے دے یہ تو آخر با فراؤن کسان تک دل سے غرب بسے اور در بڑی حالی یہ تو کون علی من خلف کارا تو دیر کرتا من غافل نہیں لقد بوانا بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں زیادہ لو او بیا امن و امانو ما تا تا تا ہر ایمان دا ہر باندھا تاوی کئی تا سچی داوی میں کرائے لے جل منگا تا تا لا بہن سے کئی سبری کی سچی تا پوسو کدا آچانا کی لیلی کتاب ستانو آن دی یہودی نا تا پوسو تا دا سان تا کی پیرنگیانو نا تا پوسو تا دا حقیقت دیسی لے کئی ریت سے انکار نیسی کولے اغب انگو کی دکتا سوا نجیس سوا یقرون الکتاب من قبل نسو درو دل بہن کنا ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون تصدقا تلكن تلقسا بيانك كابان سيد الله تقدير أفضل غالب سيد إيمان مراولي ولو جاءكم كل آية هل قسم دليل تيسكي حتى يقول عذاب الأليم كعذاب رسمي ولد إيمان راوي نمان جديد بواقع بيان سيد يوي بيان كلا یونس علیہ الصلات والسلام اور اولو اقا بیان کہ دینو علیہ الصلات والسلام دا کام ایمان نور اور اللہ سر تو کلو دے تخویر پارا دیر دے پارا جو نے اقا بیان کہ دینو علیہ الفرعون یوسا علیہ الصلات والسلام دا اور کر کے وجہ تو کینو کو سر دے با سین ہر کے غر پر بلے نو اقا یونس دی کر کے علیہ الصلات والسلام دا دا کام ایمان نور اور تاکہ نو تخدے قال الله جازم دور کرے پس دا علامات دا عذاب دلی دلونا دے دا قوم دی یونسنا مطلب تو کہ اس ایمان راوڑے لکہ دا قوم دی یونس دمانے اللہ نے ربانی سنا ولن اوکلے بکرنا ایمان راوڑے فاز رسول ہوتے ایمان جی مانا نو کنا دے دا قوم دی یونسنا کی ایمان راوڑے لرک من غدن عذاب دا شرم تا جمع مری جن دنیا بانی اللہ قوم باندھی بے ایمان برا مہربانی کو آثار علامات عذاب تک گنسی اور دیکھو یونس تینوں کو یونس نو عذاب بچرا گلے کو یونس نو میو قسم لا ثانی اگو تا گوہ سورا کہ پیغمبر نیسی من کیو کو ادارا سورا کہ پاس اولا جیلا را پیغمبر استقبال لگا لگا ایمانی پر اولا بیا پر اخیر را خلاف نکو وما تانی لنفسین انتا موتا اللہ بیزن اللہ اللہ وجنی امری اپری کی پاکی کی جی غزب اسمان نکے کی تسور چکا وما تغنی لائیت وان نظر وان قوم اللہ امینون دلیلن آیا قوم تزفیل رفیف فعالی انظرون الا مثلا ينتظرون بطیر خلق و حالات گروہ کی عذاب کے رسیم را بسی کنا کیا سی جا بچن گری دی اقبل آت ایمان را و اثرا قبر ان دا قصیل بلکل کرا من دل مؤمنین خلاصون دی ایمان دار رد دا سرات و پاخر کے دیا سورت ختمی بدی دا پارا سورت دا انسو مقصد ان دا ملکی صورت کے کنان طول عقیدہ ہے طول عقیدہ بلد کی چیز سے اے خلقو یا ایو الناس سر بقری اسی میں داو کن یا ایو الناس اعبدو ربکم بلتو یا ایو الناس ان کنتم فی شک من دینی تو اے طرف جد کے پاس ہو زنا دا دینا تو ہونا چاکی رسا عمل لے مدابی فلا عبد اللذین تعبدون من دین اللہ اس قسم حکم نہ مانم دا او کتا سو منای ادیسی واد اللہ نا حکم دا اللہ و منن دین پا جو باندے اگر چوا دا اللہ نا چان من لیکن منن حکم پا دین کی دا کتا سو با وجنی تخویف دے کنا وجنی بم ومر کن اکون من المومنین زما عقید خدا دا کتا سو سب تر دیدی دا دا وانا کن واجد اما تو رسی جی درست کزان نیر کزان وجہ تمخری عقل توجہ دی دن کا دن کو یہ طرف تمخت ان کے امسل مسلکان نا خلق مسلک دے نتدا قانون پر یہ دی سر بل مانی لا تکونن من من المسلکین پاکستانی این منم وی اب پاکستانی این اکرام کم اول کی خلف و تطوی نتدا ہر دے کل پاکستانی این دا دخپل وسا وسا پوئے احترام دا کن اب پاکستانی این احترام کول دا اللہ دا ایت میں آئین میں انکار کون دی اب پاکستانی این احترام کون کون دا کوئی دی کون این جا احترام کون وَلَا تَكُنِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَمَسْرَ مُشْرِكَ عَوَنَا فَلَا تَدْعُوا مِنْ دِينِ اللَّهِ وَلَا تَدْعُوا رَمَدَتْ نِكِسِ وَعَدَ اللَّهَ نَتِكِ فَعَدِينَ شِكَرْ كُولَ کچھے گئے تا ضرور شکر کولے تو غلق شکنا فائن فعل تا دے جائے کرنے کا فائن دعوت نل بیا دوائل نل دا کلمہ دعوت بغیر او آواز کول گئے تا جسی پولیس پکے رو کہ دوبار دوائل جانے گئے فائن فعل تا کدا پولیسی جو اکڑا